tunasema mila zetu ama tamaduni zetu kwamba mzazi hawezi kuzungumza na mtoto wake. Unaacha kuzungumza na mtoto wako, unaacha akaambiwe na ulimwengu ataleta mimba ya utotoni. Tunatakiwa huduma ziboreshwe, tukute vitanda, tuwe na wahudumu ambao wanatumia lugha rafiki, kwa sababu tumeona ni hali ya mama na mtoto kuwa salama wakati wa ujauzito, kujifungua na baada ya kujifungua. Kwa kusema haya, tunahitaji tuliambiwa kwamba wakati tunazungumzia masuala ya wanawake hatuombi bali tunadai. Tunadai Maisoprostol ndani ya vituo vyote vya afya kuhakikisha tatizo la utokaji wa damu mwingi unaosababishwa na kondo kuchelewa unakwisha.